En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Liberale drømme og drøftelser. Det hedder en ny debatbog udgivet af partiet Venstre, som giver 24 bud på det 21. århundredes liberalisme. Blandt bidragyderne finder man adskillige Venstre folketingsmedlemmer og andre fremtrædende venstrefolk. Redaktøren han hedder Henrik Bak Mortensen, og han er også vicepræsident i det europæiske liberale parti ALDE, som sidder i Europaparlamentet. Og han er også bidrager til bogen med flere artikler. Bak Mortensen, han kommer forbi til sidst i den her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi er jo ikke i mål med ugens fidusbamse endnu. Så hvis du har et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Her er der som altid plads til kommentarer og spørgsmål, for eksempel til cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, også kaldet ildvandsøkonomen af Torben Steno. Men det her er godt, det skal have en forklaring. Det her, vi er tilbage, og det sker her om 20 minutters tid, hvor han skal berette om intet mindre end århundredes skattereform. Ja. Hvorfor ikke årtusind, siden ja, nu er ikke gang? Men jeg vil jo godt lige, inden vi skal gå videre, så vil jeg måske lige tage et par kommentarer her. Brian Fyn, han skriver, hvordan kan bigamisten, jeg regner med, det er tre formand, nu tidligere formand, Per Christensen, have gjort det godt job, når han har mistet 20% af medlemmerne. Jeg vil sige, lige på det punkt var der måske jo ikke, der levede han ikke helt op til forventningerne. Der er også nogen, der mener, at det var et godt musikvalg, vi havde her, ja. og tak for det. Det var Iben Hjort. Det er Iben Hjort, som mener, at man kunne tale bommelstrusen af enhver, der vil, med den stemme, som Julio Iglesias har. Det er jeg nu enig i. Men vi skal vel egentlig til noget lidt mere alvorligt nu, Torben Stenberg. Det skal vi, fordi at vi lægger ud i Ukraine. Og den her meget, meget anspændte situation, den påvirker selvfølgelig også de her godt 3 millioner indbyggere i hovedstaden Kiev. Og en af dem, indbyggerne i Kiev, det er den danske journalist Johannes Wamberg Andersen, der har boet i Ukraine længe før krigshandlingerne begyndte i det østlige Ukraine helt tilbage i 2014. Der er nok mange, der har glemt, hvor længe der faktisk har været krig i Ukraine. Og Johannes Wamberg er nu med os på telefonen, så god formiddag, Johannes. Goddag. Godt, jamen velkommen til programmet, og tak fordi du tager dig tid til det her. Nu skal jeg spørge dig helt, altså bare sådan, ikke kun følelsesmæssigt, men altså her i Danmark, der har vi det jo sådan, at vi er meget bange for en eventuel russisk invasion kan udlyse en større krig. Det er nok det, vi tænker på, og mest på vores eget skin. Men hvordan har du og alle de andre indbyggere i Kiev det lige nu? Jamen, folk er rimelig hårdhovedet, fordi som du selv siger, så er den unormalitet, som russisk væbnet aggression består i, det har altså været dagligdag i Ukraine siden 2014. Der er ikke krig i hovedstaden, det er klart, men altså, man har jo set, hvordan nationens bedste sønner er blevet dræbt i en krig. Ikke? Og det har taget en masse energi fra den. Altså, Ukraine er jo et dårligt fungerende land på mange måder. Det er præget af magtmisbrug, embedsmisbrug, korruption, ringe offentlig service, masser af embedsmænd, som hyper deres egne kartofler i stedet for at lave det her land til et bedre land. Mm. Og der er simpelthen kun begrænsede kræfter i det folkelige Ukraine, i oppositionen, i det politiske liv. Og når de alle sammen skal bruges, næsten alle sammen, på at føre krig for at forsvare landet ude i øst, så er der simpelthen ikke mere tilbage jo, til at forsøge at lave det til et bedre land. Og det er virkelig det, som Putin går efter. Altså nu siger du, at folk er bange for deres egen bagdel derhjemme. Yeah. Jeg synes nok, man skulle være lidt mere globalt tænkende. Hvor er den internationale solidaritet henne, kunne man sige, med et gammelt venstrefløjsudtryk, fordi det handler om os, altså Putins krav til NATO, til Vesten, til USA. Det handler om, at vi ikke må få lov til at være os selv. Og det begynder i Ukraine, men det slutter slet ikke her. Han er jo imod hele den liberale verdensorden. Han er imod demokrati, hvor han kan ikke klare sig selv i demokratiske valg i Rusland. Og Rusland er et svagt land. Det lever af at sælge olie og gas. Så der er ikke nogen, der vil købe om 20 år, fordi det er total fortid. Jamen, det tror jeg, vi da godt, vi kan blive enige om. Jeg vil sige, herhjemme er det jo også sådan, der er jo nogle røster, blandt andet på venstrefløjen, ikke, som siger, at man bliver altså også nødt til den her situation, som blandt andet Eva Flyvholm fra E. Simpelthen, så prøv lige at se det lidt fra Putins side, ikke? Og det kunne jo så også være en måde på at ligesom sådan selv prøve at bringe os selv lidt ud af farzonen, ikke? Kan du ikke se det, sådan, hvis man kigger på det sådan realpolitisk, ikke? Jo, altså, men krigen er altså efterhånden, altså truslerne om krig og storkrig er efterhånden ved at gå ukrainerne virkelig på nerverne, og det er jo det, der er, det er jo en psykologisk krigsførelse, det er jo hele ideen, hvor krigen allerede er i gang. Og det er derfor, man synes, man skal forstå i Vesten, at sanktionerne skal til nu og ikke senere, fordi Putin forstår ikke andet. Han skal have konsekvens nu, ellers så forstår han ikke, at han bliver nødt til at trække følehornene til sig. Og derfor, hvis man virkelig vil forstå sin modstander, som Enhedslisten siger, så synes jeg, vi skal prøve at forstå, hvad det er for noget, Putin i virkeligheden har gang i. Og i stedet for at tage sådan nogle historiske parafraser om, at Rusland også har været nervøs for, at Napoleon kunne komme, og Hitler kunne komme med sine hære, og derfor skal Rusland have lov til at have en stor bufferzone og sådan nogle ting. Der er jo intet som helst i verden, der truer Rusland militært bevæbnet. Der er jo ingen NATO-lande, der i sin vildeste fantasi kunne finde på at angribe Rusland militært. Rusland har, altså NATO har været udvidet flere gange over de sidste 30 år, det er rigtigt nok, men det har foregået samtidig med, at Vesten har skåret ned og nedrustet og høstet fredsdividenden, fordi man overhovedet ikke regnede med, at der nogensinde skulle komme en krig med Rusland igen. Johannes Svamberg, du har et job der, og så at forklare den vores egen hjemlige venstrefløj, det synspunkt. Jeg kom til at tænke på noget, du sagde, det her med Rusland. Altså, det var vist John McCain, der sagde, at sammenligne Rusland med en benzintank, der drevet af en mafia, og så var det forklædt som land. Måske rammende, og i hvert fald morsomt. Men er det jo ikke det, der er problemet her? Vi vil helst ikke være for investeret politisk, slet ikke militært i den her konflikt. Det gælder om at holde sig ud, og så komme med nogle løfter osv. Men man forventer Ukraine reelt, at Danmark og andre lande stiller op med soldater, eller hvad? Jamen nej, det ved Ukraine godt, at Vesten ikke nødvendigvis vil forsvare Ukraine militært på den måde der. Men der er masser af andre ting, der kan gøres for at fortælle Putin, at nu stopper festen altså. Han lukker jo for olie- og gassagen, og så skal folk fryse. Det er jo ikke helt tilfældigt, det sker nu. Det er januar, februar og marts. Altså, det jamen, nu så må vi jo gøre noget for at gøre os mere uafhængige af russisk gas. Det er jo en situation, vi selv har bragt os i. Det er jo sjovt at høre selv Anders Fogh Rasmussen, som det første, han gjorde for 20 år siden, da han kom til magten. Der lukkede han Svend Aukens gamle Øst Miljøstøtteprogram. Nu taler han selv om, at vi skal have mere en alternativ energi på banen og grøn omstilling, for at vi kan blive fri af russisk gas. Så derfor er der jo politiske åbninger, både fra den ene og den anden side. Jeg kan bare slet ikke forstå, at Enhedslisten ikke kan se, at det går ud over den selv og dens egen politiske dagsorden i Danmark, når Putin bliver ved med at angribe vores demokratiske verden. Altså, da Putin gik ind i Syrien i 2015 og bevidst bombede flygtningelejre, flygtningestrømme, hospitaler, alle de steder, hvor der virkelig var svage mennesker, så førte det jo, det var det, der førte til en enorm flygtningestrøm, der vandrede på de europæiske motorveje. Og i dag har vi som direkte resultat af det et socialdemokrati, som fører det, som Enhedslisten formodentlig vil kalde en temmelig småfascistisk udlændingepolitik i Danmark. Og det kan man slet ikke se, at det er Putin, der har sat hele det dominospil i gang. Hvorfor i alverden er Enhedslisten så skyklappet? Jeg fatter det. Du har Johannes Wamberg. Vi skulle også lige have lidt at vide om, ja, hvad der egentlig foregår i selve Ukraine. Er det sådan, at dine venner, kammerater, sådan, de har organiseret sig i militæret, at de træner og har uniform på, er klar til at kæmpe for Ukraine i morgen, hvis der kommer en invasion? Der er mange, der er rigtig nervøse. Der er mange, der udskyder alle vigtige beslutninger. Det er, valutaen falder, det har konsekvenser for økonomien. Vi får at vide fra skolelærerne om, hvordan vi skal, får vi brochurer om, hvordan vi skal tale med vores børn i den her i anspændte situationer. Folk melder sig til frivillige værn. Der er panik på paskontorerne, fordi alle vil lige pludselig have sådan et moderne biometrisk udenrigspas, så man nemmere kan komme til EU, hvis lokummet skulle brænde. Så der er efterhånden en undergrund af virkelig af nerver. Det er derfor, jeg siger. Ja, hvad gør I? Jeg ved, der er en sådan dansk koloni i Kiev. Er folk taget hjem, eller taler I sammen, eller hvad gør I forskellige? Hvordan reagerer I? Nej, altså der er jo nok bare en generel forståelse af, at det her det handler om Putins egen magt, og ikke så meget om Ruslands nationale interesser. Og derfor mener man nok, at Vesten skulle være bedre til at sejle op mod det. Og så tror jeg personligt, at hvis det er, at der virkelig skulle komme en russisk nyordning, som man kunne kalde det i Ukraine, altså hvis Putin angriber og stiller for eksempel landet over for sådan et 9. april-scenarie, hvor man siger, at den angriber fra tre sider, og hvis ikke de overgiver, så bomber vi hovedstaden, så bliver landets ledelse nødt til at overgive sig. Og så får vi jo så for nogle udlændinge. Russerne vil heller end gerne slæbe af med sådan nogle besværlige udlændinge som mig, for eksempel. Så får vi bare lov til at rejse hjem. Okay. Johannes Wamberg, altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Korto og jeg, vi var i Ukraine for en del år siden. Men der var anledningen jo, at man synes, at i hvert fald set med danske øjne, at det var temmelig spektakulært, at Ukraines præsident vandt posten, efter at han havde spillet præsident som i en komisk tv-serie. Og så tænkte man dengang, og han, en af de ting, han sagde, at han ville, det var, at han ville lave en aftale med Putin og skabe fred. Det kan man jo sige, det er så ikke rigtig lykkes. Hvordan er befolkningens opbakning til den her præsident, som vi jo da i hvert fald havde en del skepsis over for, da han blev valgt og indsat? Ja, det minder lidt om, hvis Ulf Pilgaard, som jeg har været god til at spille dronning Margrethe på Tivoli-revyen, eller hvor det nu er. Hvis han nu selv blev statsoverhoved hos Pilgaard, ikke? Ja. Det er ikke gået særlig godt, desværre, den her præsident. Han havde en masse gode intentioner, men han havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan det her land egentlig skulle ledes og reformeres og ombygges grundlæggende. Der har så været en masse idéer ind over, men det er svært. Og for alvor, så når man bare er en lille populist, og gør noget rigtigt, de gør, populister løser som regel ikke problemer, andre end dem, de selv opfinder måske. altså søvneproblemer. Så derfor er han trukket sig tilbage i sådan en mærkelig position, hvor det mest handler om hans egen popularitet, nærmest dag til dag. Det er vi så nogle få, der har kommet nogle få sådan, fremskridt på nogle få områder. Han har været lidt mere villig til at høre på os togentusiaster, for eksempel, der gerne vil have nogle bedre togforbindelser i landet. Okay. Men for eksempel inden for det togområde, så de har købt nogle nye vogne, men er gammel forældet design, så man udskyder bare problemet i stedet for at løse dem. Og da han er under voldsom kritik nu for ikke at forberede landet på en eventuel krig. I stedet for har han gået ud med en tale, hvor han bare har beroliget og sagt, vi skal nok komme ud og lave shashlik, eller hvad er det, barbecue, okay, i maj måned, ligesom vi plejer, og så videre. Tag det roligt alle sammen. Okay, det lyder bare et ultrakort lige her til sidst, ikke? Altså, det er igen også noget, jeg lagde mærke til, da vi var dernede. Der kunne man købe en øl, hvor der var et billede af Angela Merkel på, og så stod der Ribbentrop, altså den her Hitlers udenrigsminister, der lavede en pagt med Sovjet. Og så tænkte jeg, at nu er der kommet den her historie frem om, at Tyskland har støttet Ukraine med 5.000 hjelme, altså soldaterhjelme, tyskerhjelme, er man på vej til at sige. Altså er den der sådan, bitterhed og den der fornemmelse af at være overladt til sig selv af Vesten, er den sådan særlig udbredt, udbredt bitterhed mod Tyskland? Ja, det bliver faktisk værre og værre. Det går helt tilbage til 2008, hvor Ukraine ikke fik en optagelsesforhandling i forhold til NATO på grund af tysk modstand. Og hvis ikke Tyskland havde stillet sig på bagbenen der nu dengang, så kan det være, at vi havde undgået alle de problemer, vi har haft siden. Og det fortsætter jo med, at Tyskland vil sælge gas til resten af Europa på Ukraines bekostning, både økonomisk, men også især sikkerhedsmæssigt, og derfor prøver at glatte ud og sige, at der er ikke nogen konflikt med Rusland. Så bitterheden mod Tyskland, den er virkelig stor i øjeblikket. Man betragter nærmest Tyskland som Ruslands allierede. Okay. Tusind tak skal du have, Johannes Wamberg Andersen fra Kiev. Torben Steno og 100 skattereform. Ja. Mindre kan ikke gøre det, og spørgsmålet er jo, om det bliver virkelighed i Danmark. Og hvem har kommet med 100 skattereform? De har naturligvis Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den borgerliberale tænketank, CEPOS. Og vi er jo nogen, der ligesom har bemærket, at mange af de idéer, som CEPOS de finder på, dem kan man nogle gange genfinde i nogle af de borgerlige partier skatteoplæg. Så nu bliver jeg meget, meget nysgerrig for at se, hvad de borgerlige partier kommer til at mene i de kommende år. Ja, og lige inden, at du får ordet, Mads Lundby, og mange tak, fordi du kommer her endnu en gang. Ja. Men altså, Korto, jeg sagde i første time, at jeg havde på et tidspunkt tituleret dig ildvandsøkonomen. Ja. Og det er fuldstændig korrekt. Og det gjorde jeg, fordi at et af de mange vilde forslag, du har kommet med, det var, at vi simpelthen i Danmark skulle droppe afgifterne på vin og spiritus. Ja. Fordi at så kunne vi simpelthen blive sådan et omdanne hele Danmark til et stort Goddersgade for hele Europas unge der folk. Der er jeg så blevet mere moderat på mine gamle dage, Torben Steno. Jeg kan fortælle, at i århundrede skatterform sætter vi blot spiritusafgiften ned til EU's minimumsats. Okay. Men det bliver billigere at få en gin and tonic og en whisky og en vodka. Men det er godt, at du lever op til det tilnavn. Det var bare, jeg var styrt ned af stående. Ja, det var derfor, jeg kom til at kalde dig for ildvandsøkonom. Mads Lundby, endnu en gang velkommen. Og som sagt, der er selvfølgelig allerede nogen, der er ved at tjekke ud. Men jeg synes, I skal blive, fordi de synes, at CEPOS, det er noget, katten har slæbt ind. Det synes jeg ikke. Og sagen er jo også, at det er jo en kendt sag, at når I tænker tanker i CEPOS, så kan man nogle gange genfinde mange af de idéer i borgerlige partiers politiske oplæg, og det er jo sådan set den måde, I har indflydelse på. Kan du ikke lige skitsere planen her? Jo. Jeg går ud fra skattelettelser. Ja. Det kan vi godt se frem til. Yes. Lad os starte med baghistorien. Altså, ideen kommer jo fra tidligere statsminister Poul Schlüter. Mm. Han fremlagde jo tilbage i slut 80'erne det, han kaldte århundredets plan sammen med Anders Fogh, hvor ideen var at fjerne alle Danmarks skatteudfordringer. Og når man har læst interviews med Schlüter gennem det seneste årtier, så har han sagt til sidste interview, hvis der er én ting, jeg er ærgerlig over og ked af, så er det, jeg ikke fik gennemført århundredets plan. Så vi har taget handsken op i århundredets skattereform. Og den indeholder to dele. Dels gedigende skattelettelser, men også en forsimpling af vores skattesystem. Jeg tror, blandt de nuværende cirka 20 departementschefer, der tror jeg, der maksimalt er én, der kan beregne deres marginalskat. Jeg tror, der er 50-100 danskere ud af 6 millioner, der er i stand til at beregne deres marginalskat. I vores skattesystem, Jarl og Torben, der er det simpelthen sådan, at der skal man kun to skattesatser. En bundskat på 12% og en kommuneskat på 25%. Ja. Dem lægger man sammen, så giver det 37%. Det kan alle finde ud af. Og så vil det være sådan, at når man går på arbejde i Danmark, så skal man bare kende én sats. Det er 37%. Er det Liberal Alliances gamle fladskat? Okay. Det var 40%. Vi går i 37%. Fladskat på 37%. Alle danskere skal have en, alle arbejdende danskere skal have en skattelettelse. Så når Jarl og Torben sidder her og arbejder, så skal I lov til at beholde nogle flere af jeres egne penge. Det er den ene forsimpling. Den anden forsimpling, vi laver, det er, når I vil, hvis I vil prøve jer på aktiemarkedet, så er det jo i dag en labyrint af alle mulige skattesatser, ordninger og grænser osv. Det skræmmer folk væk. Så fremadrettet, der vil det være sådan i århundredes skattereform, at man skal bare kun kende et tal. Det er 25%. Så når man går ud og køber aktier eller obligationer, så skal man ikke kigge på alle mulige regler. Man skal bare kunne et tal 25% i gevinst. Ja, lavere end i Sverige. I dag har vi den tredje højeste aktieskat. Den kommer ned på 25%. Om 10 år, så kommer der en udlænding her og siger, hvad er det skattesystem i Danmark? Jamen, vi betaler 37%. Jeg har forklaret dig hele systemet nu. Simpelthen, du. Er det da ikke fantastisk? Ja, det lyder sgu godt. Jamen, simpelthen, og man så kun to skattesatser, men du kan den allerede nu. Mads Lundby, så ved du jo også godt. 12%, altså, kroneskat på 25%. Ja. Så fik vi forklaret det, og jeg kan nu den halvdelen af den nye skattereform. Ja, det kan du nemlig, og det er så dejligt ved den. Men den så, skrives men, på et postkort. Så ved jeg også godt, at dem, der sidder ude og lytter, og alle de røde, de siger, hold da op. Ja, skattelettelser til de rige, og så skal de folk, de skal dø på hospitalerne, og sådan, der bliver ikke råd til børnehaver. Der bliver, altså, hvordan vil du finansiere dette grådige velfærdssamfund med en 37% fladskat? Jeg vil jo lige nævne, inden jeg svarer på det, at der er også, vi fjerner også kaffeafgiften, så den her kop kaffe bliver billigere. Vi fjerner isafgiften, chokoladeafgiften, tinglysningsafgiften, registreringsafgiften bliver fortid. Alt det kommer danskerne til gode. Registreringsafgiften? Den er simpelthen fuldstændig pist væk. Så i dag, når man køber en bil, så betaler man for to eller tre og får en. Så fremadrettet, når man køber en bil, så får man eller som man betaler for en bil, så får man en bil. Ja. Men hvordan vi finansierer det her, det er simpelthen fordi, det tager udgangspunkt i, at de blå partier fra 2001 til 2020 har gennemført så gode reformer, at råderummet er gigantisk frem mod 2030. Så vi kan tage det af kassen? Vi tager simpelthen penge fra kassen, eller vi tager det råderum, der skabes af reformer, og bruger hele råderummet. Så vi kører med offentlig nulvækst frem til 2030. Vi fortsætter det spor, som Løkke og Thorning kørte fra 11 til 13. Der var der svag minusvækst, men så ambitiøst bør man ikke være. Bare nulvækst. Og så derudover skærer vi også i nogle overførselsindkomster. Blandt andet så reducerer vi klart verdens højeste SU, der er mere end dobbelt så høj, som i Sverige, Finland og Norge, der er ingen grund til, den skal være. Så den skærer vi ned med 20%, fjerner fjumreåret, vi fjerner efterløn, vi fjerner Arne-pension, vi skærer dimittendsatsen. Okay, nu sker der noget. Nu begynder der at ske noget, og vi cutter dagpengene med 10%. Så det bedre kan betale sig at arbejde. Men kun 10%? Kun 10%, ja. Vi taler ikke om nogen minimalstat, Torben, som du spurgte ind til. Altså, i dag har vi verdens højeste skattetryk. Det er ikke sociale massegrav. Nej, det er det ikke. I dag har vi verdens højeste skattetryk. Det har vi nogenlunde haft i 20 år i træk. Vi ryger ned på nummer 7. Altså, syv, vi har det syvende højeste skattetryk. Så vi er stadig altså, syv, så vi har jo et højskatteland. Vi er stadig ikke et højskatteland. Vi får bare et langt bedre skattesystem. Og ved I hvad, nu kommer det bedste. Danskerne får, mange danskere får gedigende skattelettelser. En LO-familie får 30.000 ekstra rute med. Men hvad med ulighed? Ekstra ferie til gang med ulighed? Funktionærfamilien 60.000. Ulighed, den får et nyk opad. Men ja, altså, det er vi jo vant til herhjemme. Altså gennem de seneste 30 år, nyøde uligheden, torningøde uligheden. Ja, men det er da ikke en ideal. Det er overhovedet ikke. Selv borgerlige politikere mener jo, det er et problem, at der er ulighed i Danmark. Men idealet, Jarl, det er at få flere mennesker i beskæftigelse, at danskerne får flere penge til sig selv. Vi har jo ikke den arbejdskraft. Vi mangler jo arbejdskraft. Jamen, det er jo den, jeg skaber. Det er den, vi skaber gennem reformen. Du tror simpelthen på, at folk lige smider alt, hvad de har i hænderne og dropper fritiden for at komme ud og arbejde? Hvis vi fjerner efterlønnen, hvis vi fjerner Arne-pensionen, hvis vi skærer... Det er nedslidte mennesker. Nej, SU-modtager ikke nedslidte. Det er blomsten af Danmarks ungdom, der har fortiden foran sig. Dem, der går på efterløn, de kommer direkte fra et job. De skal bare fortsætte deres gode job. Så det her, det vil skabe god familievelfærd. 30.000 ekstra til en LO-familie. Og nu skal I høre noget af det bedste. Ja. Vi bliver simpelthen vi bliver et af verdens rigeste lande. Vi bliver rigere. Hvad er det i forvejen? Vi er nummer 6. Men nu slår vi Olje-Norge, og vi slår Yankee'erne i USA. Vi bliver rigere end i USA. Vi bliver rigere end nordmændene. Ikke fordi vi er olie, men fordi vi udnytter talentet hos Torben og Jarl og alle andre danskere. Men Torben, er prisen ikke, at vi får samme ulighed som USA? Nej. Uligheden går lidt op. Vi vil stadigvæk være et egalitært land med et højt skattetryk, men et langt bedre samfund, hvor langt flere er i arbejde, og velstanden bliver meget, meget større. Godt. Ved du hvad, du bliver simpelthen nødt til at forholde dig til noget af det, lytterne siger. Ikke? Selvfølgelig. Og vi tager lige et par stykker. Det er jo ikke, fordi det er noget lul af samme skuff som det, der plejer at komme, når du er her. Men det er Arne Bark Sørensen, der skriver, at man får jo lyst til at gå sin vej, for der kommer sjældent nyt fra den kant, og det er jo så din. Men de bliver jo også betalt af de ultraliberale. Så er det Lars Holmgaard Bak, der skriver, lad os genindføre det toldfrie salg til søs med at spritte, så hverken sprut, cigaret eller kaffe bliver billigere. Og så er der en, der skriver, Claus Sømod, der skriver, kan I ikke skrive et nummer til Lundby, så jeg kan sende ham 45 på MobilePay til en ny flaske vodka nede fra Aldi. Manden er jo pilestiv og tosset og hører på. Brian Fyn skriver, de 14.000 ansatte på jobcenter betyder vel noget i arbejdsudbuddet. Fyr dem og giv dem førtidspension til de udsatte. Du kan godt se, at det der er, det er, at folk... Altså, de kender ikke deres eget bedste. Ind, men borgerlige mennesker, de er ikke nogen, der ytrer sig så meget. Så dem vi hører på her, det er sikkert en lang række venstrefløjsmennesker. Det store, tavse flertal sidder og klapper i deres hænder. Jeg har fået så mange mails fra borgere, der synes, det er en fremragende skattereform. Jeg opfordrer dem til at skrive i avisen, men så siger de, sådan noget gør vi ikke. Men det gør venstrefløjen typisk rigtig meget. Men Morten Hansen, han skriver klassisk C-post, med andre ord, ikke en chance for blive gennemført i det her land, for danskerne vil altid prioritere velfærd over skattelettelser. Yeah. Og selvfølgelig har Morten et eller andet sted en pointe, men man vil også bare sige, at der er altså meget klasse Sebo, som også er blevet gennemført. Præcis, og egentlig så vil jeg sige, at jeg vil gerne udfordre det her velfærdsbegreb, som jeg også har gået hen nogle gange. Altså man betegner altid mere offentlig forbrug til byråkraterne og politikerne, som vi sidder fordelt ud til danskerne som velfærd. Det er altså også velfærd, når Jarl og Torben får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge, fordi så er der mere familievelfærd, man har et større rådighedsbeløb, man kan bestemme over. Det er altså også velfærd. Jeg er træt af det velfærdsbegreb, vi har herhjemme. Men lige om lidt har jeg dig, fordi der må også være nogle skattestigninger, og der er jo skattestigninger her. Ja. Det er rigtigt. CO2-afgiften sætter vi op. Vi kører med en CO2-afgift. Har du endelig spist af blikstallerken og gået Vi kører med en CO2-afgift på 550 kroner, så vi reducerer CO2-udledningen med 55%, som er EU's mål. Vi mener ikke, at Danmark skal gå... Hvad er CO2-afgiften i dag? Den er nogenlunde på det niveau. Så der er ikke nogen stigning? Det er ikke nogen stor stigning. Men vores indstilling er, at der ikke er nogen grund til, at Danmark går ene gang og går op på 70%. Det er simpelthen alt for dyrt. Mm. Hvis man skal øge målsætningen til 70%, så bør det foregå i EU. Men jeg vil lige sige, det der med, at det kun er de blå, der tager vores reformer. I øjeblikket, der diskuterer man lavere dimittenddagpenge. Det er et forslag, Cepos kom med i 2015. Vi var fuldstændig alene med forslaget. Det blev betegnet som usympatisk, og det ville medføre minimalstat og så videre. Nu har de borgerlige overtaget det, og vores socialdemokratiske statsminister har overtaget socialdemokratisk det. I gamle dage foreslog vi også, der kan jeg huske, at vi foreslog inflationsregulering af overførsler, da vi åbnede i 2005, og der sagde Hjort og Jens Rode, at det var usympatisk. Hvem gennemførte det? Det gjorde Helle Thorning-Schmidt. Så det er ikke kun de borgerlige, der bliver inspireret af det, vi lægger frem. Det er jo også socialdemokrater. Det er jo fuldstændig rigtigt, men det er jo sådan små ting fra hylden. Der er jo ikke nogen af de, altså det er jo ikke sådan, at Helle Thorning eller Bjarne Corydon eller sådan noget, lige pludselig sagde, nu kommer vi simpelthen med 100 skattereform, og den har vi lige hentet herovre hos Cepos, vel? Det har du en pointe i, men det er altså også ment som at være et fyrtårn, et pejlemærke i skattedebatten, som kan inspirere regeringen og borgerlige partier, så kan man tage noget, eller ved med at tage noget andet. Men det er ment som et pejlemærke i skattedebatten, som forhåbentlig kan stå de næste 10 år, indtil vi kommer en ny version af 100 skattereform. Ja, det glæder vi os til, og så skal du være velkommen her. Josias Fagerland skriver, foreslår, at Gentofte Kommune udbryder som Vatikanstaten, og senere politik gennemføres det. Ja, det tilslutter jeg mig. Jeg bor i Gentofte Kommune, så jeg har endelig prøvet det. Ja, der var en fra det tavse flertal, der her. Jeg vil gerne betale 37% i fladeskat. Ja, der kan man sige, og 25% i aktieskat. Ja, det er fint. Ja, Mads Lundby, der er et seriøst spørgsmål her fra en lytter, der hedder Jens Akkergren, og han skriver, er omkostningerne til den kommende klimaomstilling indregnet i forslaget? Det er det i den forstand, at det er faktisk ikke, se fra et økonomisk perspektiv, så er der ikke nogen grund til, at man øger CO2-afgiften så meget, som at reducere med 70%. Vi går op til det, der er EU's målsætning med en reduktion på 55%. Det er taget i det her. Så der afviger vi fra alt og alle. Vi går ikke med på 70% målsætning. Okay, der var noget. Jamen, det er jo meget rart at vide. Jamen, det er... Mads Lund. Man skal huske på, jeg vil lige nævne her, hvis man skal gennemføre den der CO2-afgift, så venter der en skattestigning på 40 milliarder kroner til danskerne. Det glæder vi os til. Men det redder jo kloden. Nej, det gør det nemlig ikke. Hold godt fast i tegnebøgerne derhjemme. Det gør danskerne fattigere. Anders Køje, det skal du da også lige have vide. Der er altså kommet en positiv reaktion på det. Der var også en før fra Vatikanet. Han skriver, det var Vatikanet, ikke? Ja. Men Anders Køje, han skriver, smuk skattereform. Ja. Og det skal være udgangspunkten her. Tak fordi du kom endnu en gang og præsenterede os for århundredes skattereform med cheføkonom Mads Lundby Hansen. Det var en fornøjelse. Ja, det var jo, det var virkelig liberalt tankegods for alle pengene, og lige om lidt skal vi have noget endnu mere liberalt, noget der udkommer en ny debatbog. Inden da vil jeg godt lige kommentere de her reformforhandlinger, fordi jeg synes jo, det er lidt interessant at se, hvor det ender henne. Altså, jeg synes, det er noget tyder på, at regeringen har trukket de her reformforhandlinger for langt til, at de borgerlige vil være med. Altså, hvis man sniger et forslag ind med dagpengene, fordi man skal være gode venner med 3F og deres nu afgående formand, som jo i høj grad har støttet regeringen, og der er jo ikke noget urimeligt i, at Socialdemokraterne vil gennemføre deres politik med hæve dagpengene osv., så er det nok ikke noget, man skal gøre sådan halvandet år, før vi skal til folketingsvalg, og på den her måde, skal man sige, provokere de borgerlige. Det er også fordi, at de borgerlige, specielt et parti som Venstre, jo har et mantra om, at det skal kunne betale sig arbejde. Kan det jo ikke nytte noget, man skal begynde at hæve, sige, nu er lige hæve dagpengene osv. Det kan man godt, men det vil jo fuldstændig ødelægge Venstres valgkamp, hvis de skulle tage ansvar for det. Så jeg synes, det er... Hvis det virkelig har været Vammes intention at få de borgerlige med, så synes jeg, det er noget meget klodset forhandlingsforløb. Han har jo vidst hele tiden, at de borgerlige ville gå sammen i en klump, ligesom de havde pæn succes med i efteråret, hvor igen regeringen lagde de der landbrugsforhandlinger an på en måde, således at de kom i tidsnød, og så blev Vammen nødt til at gå ind og lave en aftale, som man objektivt må sige sig være, en kæmpe sejr for de borgerlige. Den her gang kunne han ikke tillade sig at være lidt så flink ved de borgerlige, og der skulle nogle socialdemokratiske ønsker, fagbevægelsens ønsker, skulle også sniges ind. Det lykkedes at lave en aftale, men han kunne ikke forvente, han havde måske ikke forventet, at de ville sætte sig så meget til at nægte at afvise og stemme for alle de her ting, fordi det er jo forlisområde. Og nu står man så her, hvor man skændes. Og jeg må bare sige, hvis det her er rammen for, hvordan de borgerlige, de her fire partier og regeringen skal samarbejde i resten af valgperioden, så vil jeg sige, det er virkelig skidt nyt. Og det her tyder på, at vi er reelt i en valgkamp, altså fra nu af. Altså det bliver ikke bedre, medmindre at Socialdemokratiet pludselig vender om og kommer med nogle indrømmelser. Men det vil jo kræve, det vil jo kræveligt tage det her af bordet. Og jeg vil også sige, for deres stol kan de jo også gå til valg på det her og sige, vil I have nogle højere dagpenge? Det er jo socialdemokratisk politik, og så kan de pege på de borgerlige. De borgerlige kan gå til valgkamp og sige, der kan vi bare se, de er lommen på fagbevægelsen. Det vil de ikke være med til, de skal kunne betale sig arbejde. Så alle har den position, de nok gerne vil have. Ja, det var så, Cordovas arie, som sluttede her. Og, analyse er det jo. Jamen, det er da også en arie. Vi skal, vi skal tale om liberalt tankegods, Torben. Det skal vi nemlig, og det skal vi, fordi vi nu har fået besøg af Henrik Bak Mortensen. Velkommen. Du er her, fordi du er redaktør af den bog, der hedder Liberale Drømme og Drøftelser. En debatbog udgivet af partiet Venstre. Og den giver 24 bud på det 21. århundredes liberalisme. Og blandt bidragøren, der finder man blandt andet Mads Lundby Hansen, cheføkonom, ildvandsøkonomen fra Cepos, og så en lang række fremtrædende venstrefolk. Og vi kunne måske lige nævne nogle af dem. Der er for eksempel Mia Holstein, Louise Schack Elholm, også vores ven Jens Olaf Præbke Pedersen, videnskabsjournalist på Weekendavisen, har han da været. Martin Geertsen, Jane Heitmann, Morten Dahlin, Kim Valentin, Karen Ellemann, Jens Christian Lytgen fra København, Carl Holst, ikke mindst, Mads Fuglede og klimaordfører Marie Bjerre, bare for at nævne nogen. Og så vil jeg så også lige sige, altså du, Henrik Bak Mortensen, du er jo selv bidragyder til bogen, og vi skal også lige sige, at du jo har en post som vicepræsident i det europæiske liberale parti, ALDE. Så fik vi det på plads. Og hvis vi nu starter med at spørge dig, altså, hvilket kapitel er det bedste, ud over dem, du selv har skrevet? Det synes jeg er svært at sige. Jeg synes, de er gode. Altså, grunden til, at kapitlerne er med, det er jo, fordi de er gode, ellers havde de ikke været med. Men der er jo forskellige formål med de forskellige kapitler. Nogle af dem er jo sådan meget på det idépolitiske, det teoretiske. Mia Amalie Holsteins kapitler om Adam Smith for eksempel blev nævnt. Og så er der nogle af kapitlerne, der er lige på og hårdt på praktisk politik. Ja. Og det er sådan set, fordi bogen er jo skrevet og beregnet på mennesker, der gerne vil diskutere, hvad kan vi bruge liberalismen til i dag? Og det kan jo både være med ud fra en teoretisk tilgang og en meget praktisk tilgang. Og det handler jo også meget om, hvordan man omsætter sådan relativt teoretiske politiske overvejelser til praktisk politik. Fordi en ting er jo at være teoretiker og bo i sit elfenbenstårn. Noget andet er at være ude med infanteriet i skyttegraven. Det er jo to helt forskellige ting. Det, der er fantastisk, det er, hvis man formår at knytte forbindelsen mellem det, man rent faktisk gør i dagligdagen, til et teoretisk udgangspunkt. Og det er lidt det her. Men der kan man altså sige, når man ser på Venstre og altså det liberale borgerlige Danmark og sådan noget, så kan man sige, at jeg synes, at der virkelig er behov for en fornyelse. der rækker ind, altså peger, sætter nogle nye retninger for fremtiden, ikke mindst på grund af den her grønne omstilling. Det er korrekt. Men i virkeligheden, så synes jeg ikke, ja, selvfølgelig er der altså brug for noget nyt, men i virkeligheden er det jo, handler det jo mere om at bruge de helt grundlæggende liberale opfattelser af menneskets værdi og menneskets rolle på de dagsordninger, vi står overfor i dag. Fordi det er jo helt klart, at et nøgleord i hele bogen her, det er ordet frihed. Nemlig ønsket om, at hver enkelt menneske så vidt muligt skal kunne og skal kunne få lov til at træffe beslutninger for sig og sine. Ikke fordi alle mennesker er egoister, men fordi alle mennesker skal have ret til at indrette deres tilværelse, som de nu selv synes, og indgå i de fællesskaber, som de frivilligt gerne vil være med i. Det er sådan den udgangspunkt. Og bare for at tage miljø, altså som der også bliver skrevet her af Linnea Søgaard Lidell, altså som liberale vil vi da ikke ødelægge vores børns fremtid ved at ødelægge kloden. Altså det er jo en helt grundlæggende ansvarlighed, som selvfølgelig også gælder for liberale. Men Iben Krog, der har skrevet et indlæg om klimaomstilling og den grønne omstilling, hun skriver, forhåbentlig kommer den grønne omstilling til at skabe mere indtjening og aflønning til det primære produktionsled, det landbruget, vi snakker om, da det er her, forbedringer og innovationen skal finde sted. Det er da, altså, hvad skal man sige, altså, hvor man siger, okay, altså en liberal måde at se det her spørgsmål om landbruget på, det er, at det, altså, vi skal først og fremmest kigge på det, for at det skal give overskud. Nej, jeg tror, det Iben skriver om der, hvis du nu går ind på en tankegang, det er jo, at hvis vi kan lave forretning ud af en grøn omstilling, så er det da godt. Jamen, fordi det, så bliver vi ikke fattige, selvom vi passer på klimaet. Og nu er jeg ikke sikker på, at Iben til stedet gør det, men du kan jo se, Arla og Dennis Crown investerer jo vildt i ikke kødholdige produkter, hvilket jo kunne være lidt morsomt, men det viser jo, at der er jo ikke noget i vejen med at tænke kommercielt og så også tænke bæredygtigt. Det er virkelig det, der er opgaven. For vi kan let nok blive færdige, ikke også? Jeg kan se, at Jakob Ellemann Jensen, formand for Venstre, han har skrevet forordet. Bogen er faktisk udgivet af Venstres Landsorganisation. Er det sådan en ny partibibel, du har udgivet her? Og så er det sådan den officielle, skal man sige, det man skal mene i Venstre de næste 10 år? Eller nu er det ikke mig, der kommer til at bestemme, hvordan Venstres medlemmer vil opfatte bogen, men jeg vil da blive rigtig glad, hvis de vil læse den og diskutere den. Jeg har jo selv opdraget i en tradition i Venstre, hvor man, når man var VU'er, satte sig ned og bogede den lidt. Altså noget af det første, jeg gjorde, udover at jeg meldte mig ind, fordi jeg var begejstret for EU, det var jo at læse nogle af de små debatbøger, som Henning Christoffersen, Peter Brixtofte, Hans Severinsen og andre skrev, for ligesom at få en politisk dannelse, som jeg så kunne bruge, når jeg skulle ud og bevæge mig i infanteriet. Og det er virkelig det, som jeg synes, uanset hvilket politisk udgangspunkt du har, så er det rigtig godt, hvis du har nogle grundholdninger, du kan hænge dine praktiske synspunkter op. Og hvis man skal være fair, så vil man sige, det er noget, socialdemokraterne og socialdemokratiske ministre har været rigtig gode til det. De var i opposition, der kom faktisk rigtig mange bøger, og meget af det er blevet til politik. Jeg synes, vi skal fremhæve Kåre Dybvad især. Det må man jo nok lov at sige. At selv Venstre overtog hans politik på mange skridt her. Så, men hvilken forbindelse er der med Venstre og den her bog? Altså, er det noget, som man omfavner, eller er det noget... Hvordan er det? Jamen, altså, du kan jo starte med at sige, at Jakob Ellemann har været en af dem, der har sagt ja til projektet her, og har bedt mig om at skrive det. Han har så også sagt, Henrik, du har frie hænder. Jeg skal ikke blande mig i det, før du har skrevet det, fordi det her skal være et oplæg. Så den har ikke været omkring Søllerød til, hvor de har sat røde streger? Det har de lige præcis ikke. Jeg har siddet med hele ansvaret på mine skuldre, så det var mig, der var gået ud over, hvis der var noget, der var gået helt galt i bogen. Men jeg kan bære det. Hvor, hvis man nu sidder herude og siger, jeg skal simpelthen læse, hvad der står her. Hvordan får man fat i den her bog her? Der kan man ringe til Venstre på 80 45 22 33, eller skrive til Venstre på Venstres hjemmeside. Okay, så får man sådan et eksemplar. Yes. Det er noget, man skal betale for at gå ud fra. Der er et handling fee, som er relativt beskeden, og i forhold til det, man får ud af det, så vil jeg klart anbefale. Det var så det kommercielle indslag. Du bad selv om det. Ja, naturligvis. Men Henrik Bak Mortensen, der er så 24 bud her. Ja. Og så tænk, hvis du ser på vores land, sådan som det ser ud lige nu, så er det sådan simpelthen, jamen altså, det borgerlige Danmark, det tør jo ikke at være borgerligt, fordi det er der ikke flertal for. Og så kan man så læse noget om det, altså, fordi der er 24 indlæg her, skal befolkningen læse de 24 indlæg for at forstå? Fordi jeg synes jo, det er svært altså, at se forskellen på, hvad det borgerlige Danmark og hvad et blåt alternativ egentlig er. Nu vil jeg så måske selv kalde det borgerliberale Danmark, fordi vi har jo forskellige udgangspunkter. Ja, det er cool nok. Fordi, men der tror jeg, mit syn på på praktisk politik, sådan som jeg ønsker at se politik på, det er jo, at hvis du vil agere politisk, og i hvert fald hvis du vil være liberal venstremand, så skal du gøre dig klart, hvad er dit grundlæggende politiske syn? Altså, hvad er det, dine følelser er? Hvad er det, du ønsker sådan rent værdimæssigt? Det er sådan den ene ting. Det andet, det er, hvordan ser verdens realiteter så rent faktisk ud? Hvad siger videnskaben? Læs det kapitel, der er her. Så du har din grundholdning, og du har videnskaben. Det skal du så bruge, ikke på en fjern planet, men den dagligdag, som danskerne står i. Så du skal bruge din viden og din holdning, og så skal du kunne angribe den. Og det er jo der, hvor vælgerne møder Venstres folketingsgruppe, det er jo der, hvor du kombinerer viden og holdninger, og så med den dagligdag, der er foran os. Og det der så, for det fjerde, hvis vi nu skal tale politisk management, så er det jo også den fjerde søjle her, det er, at du er i stand til at stille med et team, et ledelsesteam, et managementteam, som også har troværdighed i forhold til befolkningen. Som parti skal du levere meget mere end kun det tankemæssige grundlag. Det er jo grundene til, at Hilmar Baunsgaard i sin tid fik langt flere stemmer, end der var radikale. Slytter fik langt flere stemmer, end der var konservative. Og formentlig Anders Fogh fik langt flere stemmer, end der var liberale i Danmark. Ikke? Det er jo en bog, der som siger, har fået sådan lidt blandede anmeldelser. Hvad siger du til... Til nogle af de her sådan lidt blandede anmeldelser. Der for eksempel Peter Nedergaard her i Berlingske, han giver bogen 3 ud af 6 stjerner. Det er 50% af stjernerne. Ja, hvis 50% af vælgerne kunne lide det her, så ville det jo være flot. Forsøget på at revitalisere det liberale projekt lider dog under, at der er for mange holdningstilkendegivelser på bekostning af dybdegående analyser. Og Michael Bøs, historiker, forfatter, den blev socialdemokrat sidste gang, men han bliver alligevel udråbt som stor konservativ tænker, han kalder bogen for ufattelig og virkelighedsfjern. Jamen, jeg synes, det er nogle fantastisk spændende anmeldelser, der har været. Og nu nævner du Nedergaard, som siger, at der var for lidt teori og for meget praktisk. Ben Winter, han skrev, der var for meget teori og for lidt praktisk. Altså, så sådan kan man jo få, hvad man vil have, hver især. Så jeg synes, det er to halvfyldte glas, og ikke to halvtomme glas, hvis jeg tager dem. Og at Michael Bøs er meget kritisk. Det glæder mig. Jeg vil være meget utryg, hvis han havde brudt sig om det her. Fordi det er da lige præcis klart, at noget af det, der er de centertunge argumenter i den her bog, går jo lige ind i den nationalkonservative tankegang, som han står for. Vi taler jo netop om, at det er det enkelte menneske, der er udgangspunktet. Det er jo ikke nogen abstrakte og i nogle tilfælde undertrykkende kollektive værdier, vi står for, og det er muligvis det, han står for. Noget andet er så... Han kalder det for en tynd kop te, faktisk. Ja, men jeg vil godt tænke mig at høre, hvad det så er for politiske budskaber, han har, Eva Selsing har, eller Kasper Støvn. Det er decentralisering og udflytning af byerne og sådan noget. Du taler om deres nationalkonservative tilgang til tilværelsen, så er det jo mere nogle kollektive nationale værdier, som skal være styrende for menneskene i Danmark. Ja. Der er bare ikke nogen af dem, der kan fortælle, hvad det er, de gerne vil, udover at de sådan ligesom synes, der mangler noget nationalt. Jamen, er det ikke i virkeligheden det, der er problemet for blå politik i Danmark? Det er, at der er to store fløje, eller den nationalkonservative, den er meget større end den liberale. Der er lidt venstre og lidt nye borgerlige, der på sådan skattespørgsmål. Der er jo ikke rigtig fart i det der liberalisme. Men der vil jeg så sige, som storsindet og liberal, som vi også skriver et sted i bogen, altså liberalismen tilhører jo ingen. Nej. Altså den kan alle få lov til at forbruge af. Og altså, der er jo stærke liberale islet i det radikale venstre, i liberal alliance, i det konservative folkeparti, og nogle gange også i Dansk Folkeparti og selv i Socialdemokratiet. Nogle kan også finde det hos Enhedslisten en gang imellem. Så ønsket om det enkelte menneskes frihed og rettigheder er jo heldigvis noget, der ikke kun findes i venstre. Spørgsmålet er, hvor meget man betoner det, og hvor meget man synes, det skal præge dansk politik. Og et af de her ting, hvor man kan få øje på forskellen, det er omkring i forhold til frihed og overvågning og sådan noget. Der har vi en Preben Bang Henriksen, som jo man har indtryk af, synes at overvågning, det er jo en altidets ting, for det giver frihed. Lidt ligesom justitsministeren, som jo også, det lyder ligesom George Orwell, ikke? Nærmest. Det er også lytter Carsten Sand, han vil gerne vide noget om det. Altså, andre siger det som et angreb på ens frihed. Men det er jo så måske også det, der er, der kræver lidt spændstighed og lidt åbenhed at kunne håndtere, fordi, som jeg sagde, i politisparti, der har du nogle grundlæggende holdninger, og så har du dagens realiteter, som du skal håndtere. Det betyder selvfølgelig, at i et parti som Venstre, så bliver der diskussion om, hvad synes I om overvågning? Ja, det er noget værre snavs, fordi så stikker Big Brother næsen i dit liv. På den anden side, hvis vi laver overvågning, kan vi måske bure nogle kriminelle inden. Hvordan håndterer vi lige det i den praktiske dagligdag? Burkaforbud, det er jo ikke særlig liberalt, vi skal blande os i, hvad folk har på at tøj. Det er meget liberalt, at vi blander os i, at nogen ikke bliver undertrykt ved at blive få en burka over sig. Så det er jo også, men det er jo det, der har karakteriseret aktive venstrefolk i landspolitik og nationalpolitik og international politik. Vi er villige til at møde dagligdagens problemstillinger med det, hvad det så giver knups, men vi gør det så med vores særlige udgangspunkt. Liberale drømme og drøftelser. Ja. Det er sådan, når man har diskussioner med sig selv i Venstre, eller hvad? Nej, altså hvis du nu havde haft tid til at læse bagsiden af bogen. Det har jeg faktisk. Det er derfor, jeg prøver på at få dig til at svare på spørgsmålet. Jeg synes, ordet drøftelser er jo fantastisk, og det gør ikke noget, det stammer fra landbruget. At drøfte, det handler jo om at komme ind med det, man er hentet ude på marken, og så sortere de rige og gode kerner fra alt snavs. Det er jo rigtig godt. Altså, og hvis en drøftelse er noget, der går fra en bunke snavs, til at vi nærmer os nogle gode og rene synspunkter, så er det jo meget fint. Som stikker lidt i hver sin retning nogle gange, hvis man det er afhængig af, hvilket kapitel man læser her. Som vi siger, der er højt til loftet og langt til døren. Så du har både brug for de der drøftelser for at nærme dig noget praktisk politik, men du har også brug for drømmene om, hvordan vi kan skabe en bedre tilværelse. Og der er en af forskellene på os som liberale og muligvis nationalkonservative og marxister og socialister, det er, vi kan ikke sige, hvordan verden bør se ud om 20 år, fordi det er op til alle danskere i deres frivillige daglige valg at beslutte, hvordan Danmark kommer til at se ud. Jeg har det ikke, er troen på det enkelte menneske. Jeg har ikke noget at læse hele bogen. Jeg har læst nogle af dem, og jeg synes sådan godt om det, jeg har læst. Det bliver spændende. Jeg tror, at alle der ligesom har... Jeg er jo stadig med det med Venstre, så jeg bliver jo nok nødt til at læse den her bog, for ligesom at finde ud af, hvad andre kloge mennesker synes og tænker. Det kunne godt være, at vi skulle hive nogle af dem, der har bidraget med et kapitel. Det kunne vi jo gøre, fordi så har... Gør lidt for den borgerlig-liberale debat her. Jeg har ikke læst så grusomt meget i den, men jeg har dog læst i den, og jeg synes, at det er rart, at der er noget ideologisk gods, for. Fordi det er, hvad skal man sige, dag-til-dag-politik er ideologisk umanerligt ildfattigt i Danmark. Har du nogen forventning om, at den her bog sådan, materialiserer sig i noget sådan egentlig politik? Ser vi nogle herresving i Venstres politiske udmeldinger på Christiansborg, den her bog er landet i duslagene? Det må du jo spørge Venstres folketingsgruppe om, men det var jo ikke det, der var hensigten. Hensigten, det var at bidrage til en tankemæssig dannelse i Venstres organisation og hos andre, der gider sætte sig ned og bruge lidt tid på at tænke sig om, snarere end bare at gå efter konkrete synspunkter. Og grund til at spørge, det er fordi, at formanden, han skriver faktisk meget varmt om de såkaldte 10 teser, som Søren Pind jo var med til. Ja. Og der var faktisk det gik dem jo ilde mange af dem, der bakkede op om Søren Pind. Det var ikke noget, som den daværende formand, Anders Fogh Rasmussen, var så glad for at skulle forholde sig til. Men de blev jo varmt omfavnet af Jakob Ellemann, som siger, det blev til politik, og noget af det blev ovenkøbet gennemført af en socialdemokratisk regering. Så det er i den kontekst, jeg spørger. Det viser jo nytten af at tænke sig lidt om en gang imellem, fordi det er jo godt, at du ikke kan bruge nogle tanker lige her og nu, men med tiden så modnes de. Godt. Så vil jeg bare sige tusind tak til dig, Henrik Bak. Ja, tak. For Mortensen, redaktør af bogen Liberale Drømme og Fristelser. Eller drøftesår. Ja, det jeg tror at være hovedet er fuld af er det som tungen ryger over. Men det eneste vi mangler nu, det er jo, vi har en fidusbamse hængende i luften. Torben Steno, der er faktisk til mange af lytterne, der mener at dit budskab, jeg sidder jo her og har lidt svært ved at bidrage med det kunne da godt være, at man skulle... Du kan ikke overtrumfe det, så hvis ikke, at... Det skulle da lige være at sige, at Henrik Bak Mortensen skal have den for at tage initiativ til det her. Men jeg synes, at det er da i hvert fald et godt, at det sker. Det har jeg da også givet mine... Skal vi give det til sygeplejersken, der skrev politikken? Ja, altså jeg synes, at Bamsen går til Brynhild Basø, fantastisk Næshammer, det er helt det. Vildt navn, men det er en vigtig, vigtig debat, hun holder i live. Og hvad får hun den for? For at ligesom holde debatten i gang? For at holde debatten i gang og komme og en, der arbejder der, i sundhedsvæsenet, som ved, hvor mange gamle, der lever længere, end de har lyst. Så hvis du sidder derude og mener omtrent det samme som Brynhilde her, undskyld, hvad er det, hun hedder? Nej, jo, Brynhilde, men Brynhilde. Du er ikke ligesom Wagners, hovedpersonen i Wagners ringen. Desværre. Jamen, så skriv endelig et indlæg til en af de store morgenaviser. Så kan det være, at du får fidusbamsen. Jo, men prøv at høre, der er noget, der er vigtigere end at få fidusbamsen, og det er det? At blive fastholde politikere på, at vi bliver nødt til, hvis vi skal have råd til at have et fungerende sundhedsvæsen i fremtiden, så kan det ikke nytte noget, at vi bruger alle penge på at holde alle i live, der ikke engang har lyst til at leve længere. Så tusind tak skal I have, og tillykke til fidusbamsemodtagerne. Tak til lytterne for jeres kommentarer. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge klokken 10.05, samme tid, samme sted, med nye spændende gæster og nye emner. Ja. Torben Steno. Og Annie Hedegaard er så glad for, at sygeplejersken fik bamsen. Jamen, så er Annie Hedegaard glad, og formentlig også kvinden, der får bamsen, som aldrig har hørt om den. Men så sker der da noget. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og Simon Gardner var producent, researcher og lavede kaffe. Han nøjes med at hente, men tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.